Καλημέρα. Καλημέρα σας. Νότης Παπαδόπουλος. Βασίλης Χιώτης. Καλημερίζουμε τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μίμη. Τι γίνεται, κρυώνεις? Σε βλέπω λίγο... Α. Τι? Κόκκινος, κόκκινος πάντως, μια χαρά είσαι. Από το τσίπορο είναι. Πράγματι χθες είχαμε μια συζήτηση η οποία κράτησε πρώτα 4 ώρες. Για το γρήγορο πάσπορτ. 4 ώρες, μωρέ Μίμη. Γιατί ο κόσμος μιλάει, δεν μιλάω. Ο κόσμος θέλει να μιλήσει. Και μετά την ώρα που πήγα να φύγω, πάσπορτ στον Πειραιά, στο κτίριο του ΚΚΕ, ξαναλέω, συνελήφθην παρά τις προσπάθειές μου τις αγωνιώδεις να φύγω και με πήγανε στη Συνουσία. Συν ουσία, στην Τερψιθέα. Τι είναι, μαγαζί? Γεμάτο το μαγαζί. Ναι, είναι ένα μαγαζί. Αρακουζάδη και ο κόσμος ήθελε συζήτηση εδώ. Λέει, εμεί δεν έρχομαι στα βιβλιοπολία και σε τέτοια. Θα έρθει εδώ. Και μέχρι τις 3 η ώρα, αφού δεν έχω φωνή τώρα σήμερα. Συζήτηση να δεις. Να δεις, ο κόσμος μου θυμίζει άλλες εποχές που είχε όρεξη να κουβεντιάσει. Στο μαγαζί πόσοι μαζευτήκατε δηλαδή? Γεμάτο ρε. Ένα μαγαζί γεμάτο. Αν σας πάω μια μέρα στην Τερψιθέα να πιείτε ωραία ρακή, ωραίος μεζέδες. Όλο υπόσχεσαι. Ποιος πληρώνει αυτό? Ρεφενέ. Ρεφενέ. Ρεφενέ. 20 παρέες, ας πούμε. Σε συλλαμβάνουν. Μπορείς να φύγεις, δεν μπορείς να φύγεις. Εγώ δεν έχω τέτοια σχέση με τον κόσμο. Που τι χάνω την προσωπική μου αυτονομία. Τι ρωτάγανε? Τα πάντα, δεν, ο κόσμος είναι σε μια ρευστότητα. Δεν είναι ψάχνεται το... ο κόσμος. Τι ψάχνεται, ρωτάει? Δεν είναι τοποθετημένος. Ναι. Μπορεί να διαμαρτύρεται έτσι αλλιώς. Δηλαδή είναι αυτός που ψήφισε Τσίπρα και τώρα λέει τι θα ψηφίσω. Ναι, ο Γιώργος λέει τι θα κάνω, ας πούμε. Κάτσε ρε, τι του Τσίπρα μόνο. Όλοι, δεν είναι τους πάντες. Γιατί ο Τσίπρας είχε τη μεγάλη μετακόμιση. Έτσι, από 4 πήγαν 20, 30. Ξανασκέφτονται από την αρχή όλα. Υπάρχει μια ρευστοποίηση. Ναι, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Τέλος πάντων, λοιπόν, ούτε Real Barcelona που την έχασα, ήταν μια μεγάλη βραδιά χθες, δεν την είδα. Τους λέω, εσείς δεν πάτε να δείτε τη Real, να ησυχάσω εγώ να σηκωθώ να φύγω. Ωραίο μάτς. Τίποτα, με τίποτα, όχι εδώ. Λοιπόν, και μια και λέτε Real. Έχασες ένα πιτσιρικά, Ραφαέλ, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι το επώνυμο, Βρανά. Μια και λέτε τώρα. Ένας πιτσιρικάς, ο οποίος έπαιξε για πρώτη φορά στην ομάδα της Real. Η πρώτη του εμφάνιση σε ντέρμπι, ναι, ναι. Έβαλε τον γκολ που ισοφάρισε, γιατί έχασε πολλές ευκαιρίες η Μπαρτσελόνα, προηγείται 1-0, έχασε πολλές ευκαιρίες και ένας πιτσιρικάς ξεσήκωσε τη Μαδρίτη. Λοιπόν, ακούστε τώρα, το δεν χαιρέτε ποδοσφαιρικά. Την προηγούμενη εβδομάδα, όσοι ξέρουν, ο Αρσέν Βενγκέρ, έτσι δεν λέγεται, ναι. Της Arsenal ο προπονητής, ναι. Ο Γάλλος, ο άνθρωπος βγήκε και έκανε δηλώσεις και λέει το ποδόσφαιρο είναι μια μεγάλη φούσκα. Είμαι εναντίον του οικονομικού ντόπινγκ. Καταγγέλλω τις ομάδες οι οποίες δανείζονται πολλαπλάσια λεφτά από τον προϋπολογισμό τους για να ξέρω εγώ πώς. Ή που έχουν τον Αμπράμοβιτς πίσω και ξέρω εγώ. Και... Ναι, ναι. Αυτή η φούσκα θα σκάσει. Είναι εγκληματικό. Πρέπει οι φύλαθλοι να μην στηρίζουν αυτή τον εκφυλισμό του ποδοσφαίρου. Και πάει το Σάββατο στο γήπεδο ο Βενγκέρ και όλη η εξέδρα φώναζε φούσκα, φούσκα. Βάλτε λεφτά, δηλαδή οτιδήποτε κλπ. Άρα να ξέρει ότι. Σε όλες τις εποχές η εξέδρα, η πλατεία ήταν με τις φούσκες. Λοιπόν, και, κάτσε τώρα και να οικονομικές φούσκες, τις πολιτικές φούσκες. Ναι. Δηλαδή όταν τα πράγματα πάνε καλά, όλοι θέλουν. Ξόδευε και δεν βαριέσαι αύριο. Ε? Να, λοιπόν, περίμενε να σου συμπληρώσω την πληροφόρηση. Τώρα έθιξες ένα πολύ ωραίο θέμα. Να πάρεις την Κυριακή το Βήμα. Α. Διότι το Βήμα έχει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Αρσέν Βενγκέρ της Arsenal, όπου αναλύει γιατί ο Βενγκέρ. Ναι. Είναι καλός προπονητής επειδή είναι καλός μάνατζερ στην ομάδα. Έχει μανατζάρει τα οικονομικά της ομάδας με τέτοιο τρόπο που δημιουργεί έσοδα. Όπως ο Ατρόμητος προχθές έδιωξε τον πρόεδρο του, που είναι τέταρτος ο Ατρόμητος αυτόν Περιστέρη. Δηλαδή οι φύλαθοι λέμε τώρα. Και ρωτάω και να αρέσει γιατί ο Αστέρας Τρίπολης είναι δεύτερος και πάει τόσο καλά. Αυτό αφορά εσάς τώρα. Λέει είναι τυχερός διότι δεν έχει ούτε φιλάθλους, ούτε εφημερίδα, ούτε ραδιόφωνο να ασχολείται κανείς μαζί του. Να λέει διαιτητές και τέτοια, και γι' αυτό έχει την ησυχία του και είναι συγκεντρωμένο στο παιχνίδι. Πάντως, το σημαντικό αυτό που λέει με το, ότι ο προπονητής πρέπει να είναι μάνατζερ, αλλά πρέπει να είναι και ηγέτης. Ο πατέρας. Ο πατέρας της ομάδας. Θα σας πω τώρα κάτι. Λοιπόν, κάτσε να σου τελειώσω κάτι και θα το θυμηθείς και εσύ. Financial Times διαβάζει. Είχε ένα καταπληκτικό κομμάτι για τον Γκουαρντιόλα. Ηγέτης. Μα ο Γκουαρντιόλα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ηγέτη. Δηλαδή, τι θα πει ηγέτης. Πεθαίνει, λέει, άκουσε να δει. Πεθαίνει, λέει, ο πατέρας του βοηθού προπονητή. Και τελειώνει το ματς. Ναι. Και γινόταν, μετά την επόμενη μέρα γινόταν η κηδεία του πατέρα του βοηθού προπονητή. Παίρνει λοιπόν όλη την ομάδα να βλώνει αεροπλάνο. Φτάει, και ναι. Πηγαίνουν όλοι στην κηδεία του χωρίς να του πούνε τίποτα. Ναι, αυτό θα μπορούσε να είναι καλό παιδί. Πρόσεξε όμως να σου πω. Δεν τι θα πει Γκουαρντιόλα. Όλη η ομάδα μαζί. Ο Γκουαρντιόλα έφερε μια επανάσταση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. πήρε κάτι από τον Κρόιφ, ο οποίος ήταν προπονητής της Μπάρτσα. Έτσι, πήρε κάτι, αυτό το επαναστατικοποίησε. Δηλαδή, ανατρέπει τους κανόνες του παιχνιδιού. Αυτό θα πει ηγεσία, εμπνευσμένη ηγεσία. Δηλαδή, αυτό που λέμε κατοχή μπάλας, βλέπει την Μπαρτσελόνα και κρατάει πολύ την μπάλα. Επομένως, ελέγχει το παιχνίδι, δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες. Αλλά και κάτι άλλο. Όχι μόνο ανατρέπει τους κανόνες του παιχνιδιού, αλλά έχει συναισθηματική ευφυΐα να ενοποιήσει την ομάδα. Δηλαδή, προσέξτε, ο Μέση το 10, αυτός ο κολοσσός, πήγαινε χάλια. Ούτε γκολ, ντεφορμέ, τίποτα. Όλοι λέγανε βγάλ τον από την ομάδα, τι είναι, φωνάζανε. Αν ήταν άλλο, θα έλεγε ότι είναι συνισταμένη. Πειράζω τώρα κάποιον. Συνισταμένη τη Ρεάλ. Ο Μέση. Είπαμε. Και αυτό τι κάνει. Αλλάζει τη θέση. Τον παίρνει από τα δεξιά και τον βάζει στη μέση. Και ξαφνικά ο Μέση μεταμορφώνεται ξανά. Δηλαδή η ικανότητα να ηγείσαι, να μεταμορφώνει. Και μια κίσα έκτζη. Προχθές δεν πήρα χαμπάρι ούτε την εκπομπή του Πρεδεντέρου ούτε του Τζίμα που είχε συνέντευξη, διότι παρασύρθηκε από την ΑΕΚ. Είχε μια εκπομπή ένα άλλο κανάλι. Για την ΑΕΚ και σκέφτομαι ότι η Ελλάδα η κακομέρα είναι σαν την ΑΕΚ. Ε? Δηλαδή τα ίδια. Να σωθεί. Ναι, και πώς για άλλο μπορεί να σωθεί αυτή η ομάδα. Δηλαδή όλοι τις κάνανε κακό. Και οι φύλαθοι και οι μαφίες, οι διοικητικές. Θα σωθεί όμως η ΑΕΚ. Ε? Θα σωθεί. Λοιπόν, έτσι, και λέω, θα πειράξω τώρα τις χανούμες σε εσάς, δηλαδή σας αγαπώ πολύ. Γιατί πάντα αγαπούσα την ΑΕΚ ως μια ομάδα πραγματικά. Πολύ την αγαπούσα, την αγαπώ την ΑΕΚ. Είναι ένας που έχει τη Γαλατά σε ράιτ. Ναι, υπάρχει χαμπάρι αυτό το διάλογο. Τη Γαλατά Σαράι, ναι. Ναι, αυτό λοιπόν έχει παντρευτεί Ελληνίδα. Και είναι φιλέλληνας, είναι μυστήριος. Λοιπόν, έχει πολλά λεφτά. Έχει λεφτά. Πήρε ένα παιχταρά από την ντερ τώρα. Φαντάσου. Λοιπόν, αυτό έπρεπε να κάνουμε αδελφοποίηση ΑΕΚ Γαλατά Σαράι. Να επανενοποιηθεί η Κωνσταντινούπολη. Ωραίο. Οθωμανοί και Έλληνες, ας πούμε, να ξανενωθούμε. Εγώ, αν η ΑΕΚ μου πει, θα πάω να τον βρω να πάρει την ΑΕΚ να γίνει ενοποίηση, ας πούμε. Συμφωνείς με αυτό? Απολύτως, τι το ζητάς. Άντε, πάμε. Άρα λοιπόν, θα σας λέω τώρα. Να βάλουμε και το Μίκη που έχει καλή σχέση με τους Τούρκους. Ο Μίκης, ναι, είχε. Μετά από κάποια στιγμή τα γάλα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό θα σου πω την πλατεία. Θα μας το πεις μετά τη διαφημίση. Η πλατεία πολλές φορές πάει λάθος, θα σου πω. Γιατί, δώσ' τα όλα τσοβόλα, όλα δεν λέγαμε. Μετά τις διαφημίσεις. Πρώτα-πρώτα ήρθε ένα μήνυμα για σένα που λέει: καλά, μέχρι τις 3 τρογοπίνατε. Λέει: αυτοί πότε δουλεύουν? Ω τις 3 η ώρα κουκουρίκου κάνατε. Πώς πήγαν στη δουλειά, πράγματι όλοι αυτοί. Σιγά. Ξυπνήσανε. Νέα παιδιά. Ε? Πάνε, βέβαια, ο κόσμος δουλεύει. Ή να ανήκουν σε άλλη σχολή, σε μια παλιά σχολή. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, έτσι, επειδή είναι ωραία η παρέα και σας φτιάξαμε και το κέφι με τα ρακάδικα και τα μεζεδάδικα εδώ που λέει ο Μίμης. Και αν πάτε, επειδή διαφημίζει όλο θέατρο, τέτοια, αν πάτε στα βόρεια, ναι. 800 μέτρα πάνω από την πλατεία Κηφισιάς, άνοιξε ο Ευρυπίδης βιβλιοπωλείο. Έπρεπε να το δείξει στο Βήμα. GR, ας πούμε, άνοιξε, πήγα στα γένειά του και λοιπά. Αυτά τα παιδιά φαντάζομαι να κάνει επένδυση σε βιβλιοπολία μέσα σε αυτή την καταστροφή. Μπράβο του. Ο Ευρυπίδης που το θριάμβευε στο Χαλάνδρε, τον ξέρετε τον Ευρυπίδη. Ναι, όσοι λοιπόν είστε στα βόρεια, έχετε ένα από τα καλύτερα βιβλιοπολία της Ελλάδας στα βόρεια να περνάτε να πάρετε κανένα βιβλίο. Ευρυπίδης. Ναι, επί της Κηφισίας. Να πάμε να ψωνίσουμε, να κάνουμε happening με σένα. Ναι. Όσοι είστε στα νότια, μπορείτε να πάτε να φάτε καλή μπριζόλα στο Ξύλινο. Το εστιατόριο που βρίσκεται στην οδό Θουκυδίδου 32 στο Καλαμάκι. Ευρυπίδης φτιάχνει... Θουκυδίδης, ωραία, καλά πάμε. Ναι, στην οδό Θουκυδίδου 32 στο Καλαμάκι. Το Ξύλινο είναι ένα κρεατάδικο, μπριζόλες και σουβλάκια καταπληκτικά. Για να το δοκιμάσετε, έχουμε εμείς ένα τραπέζι για δύο άτομα απόψε. Όποτε θέλετε μπορείτε να πάτε. Γράφετε Βήμα FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε Ξύλινο και το στέλνετε στο 54010. Σε 35 λεπτά ο υπολογιστής θα κάνει την κλήρωση να αναδείξει ένα ζευγάρι που θα πάει εκεί όλα πληρωμένα. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, γιατί έχουμε γεγονότα αυτή την ώρα και ό,τι προκύψει θα σας ενημερώσουμε. Το ένα είναι στην Ευελπίδων. Εκεί υπάρχει απίστευτος κόσμος από ό,τι βλέπουμε από τα τηλεοπτικά πλάνα. Από το ΠΑΜΕ που συμπαρίσταται στους χθεσινούς συλληφθέντες που μπήκαν στο Υπουργείο Εργασίας. Το γεγονός της ημέρας είναι ότι αυτή την ώρα ξεκινά η κηδεία του Νίκου Ντερντιλή στο πρώτο νεκροταφείο, όπου καταλαβαίνετε ότι εκεί θα πάνε οι άλλοι. Όσοι δεν πάνε στην Ευελπίδων θα πάνε στο... Ναι, επίδειξη δύναμης. Θα έχετε πλάνα να δείτε το βράδυ στις ειδήσεις. Ό,τι νεότερο προκύψει και αξίζει να σημειωθεί θα σας το μεταφέρουμε αμέσως. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Βήμα FM 99,5, στα μικρόφωνα Νότης Παπαδόπουλος και Βασίλης Χιώτης. Μαζί μας, όπως κάθε Πέμπτη, ο Μίμης Ανδρουλάκης. Ο Γιώργος ρωτάει, Αν έχεις προγραμματίσει κάποια άλλη έτσι, συζήτηση, γιατί θέλει να έρθει προφανώς. Κάναμε συζητήσεις, ναι. Θα μας πεις εν καιρός, γιατί ναι, μάλλον ναι. Ο Γιώργος θέλει να έρθει. Λέγονται τα πάντα. Καλημέρα, Γιώργο. Λοιπόν, Θεοδωράκη ακούμε. Ναι, έχεις μάθει το φεγγάρι. Μάνος Ελευθερίου. Εσύ το διάλεξες. Γρηγόρης. Έχω ζήσει την εγγραφή αυτού του... Δεν σας το έχω περιγράψει άλλη φορά με άλλη. Δεν το θυμάμαι. Τότε που πήγαινα τη μαζί. Για πες τώρα, γιατί σε είδα προχθές να βγαίνεις από το σπίτι του Μίκη. Ε? Σε είδα προχθές που πήγαινα στον πατέρα μου να βγαίνεις από το σπίτι του Μίκη. Τι λέει ο Μίκης. Τι λέει. Το Μίκη δεν το ξέρεις τώρα. Πάνε να ζητάμε 4 ώρες. Πας και το βλέπεις. Η μισή ώρα έχει μεγαλοποιήσει ιδέες. Οι 4 άλλες είναι αναμνήσεις, ας πούμε. 3,5 άλλες ώρες. Δεν μου λες, θυμάσαι πέρυσι τέτοια εποχή τι έκανε ο Μίκης. Ναι, τι έκανε. Για να σου πω. Πού, λες με το συλλαλητήριο. Λοιπόν, άκουστε τώρα, ακούστε πώς γράφεται η ιστορία. Το γιατί αντιμνημονιακό συλλαλητήριο. Αυτό μας έπαιξε κατά. Υποστηρίζει και σήμερα, αναρωτιέμαι, ότι έκανε το σωστό τότε. Αρέσει, κάτσε να σου πω, δεν υποστηρίζει. Ο Μίκης είναι αυτός. Ο Μίκης όταν ήταν κοπέλι, 4 χρονών, προσέξτε. Είχα ένα, ο μπάρμπας του είχε ένα σπίτι εκεί στη Χανιά και η θάλασσα ήταν 100 μέτρα. Ένας γκρεμός μπροστά 100 μέτρα. Και παίρνει ο Μίκης, θεωρούσε ότι μπορεί να πηδήξει 100 μέτρα να πάει στη θάλασσα. Το πίστευε. Να πετάξει. Και να πετάξει. Και παίρνει φόρα, μπαμ και κατασκοτώνεται. Το θέμα δεν είναι ότι πήδηξε ο Μίκης μικρός. Τώρα 4-6 ήταν, πάντως έχει ακόμα τραύματα από αυτό το πέσιμο. Το θέμα είναι, για να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται το σόι και λοιπά, πήδηξε και από την πλευρά της μάνας του παππούς του. Πήδηξαν στο κενό. Άρα με το Μίκη δεν τον κρίζουμε τα σημαντικά κριτήρια. Ο Μίκης κάνει ένα μάταιο και ανέφικτο αγώνα εδώ και 60 χρόνια, 70 χρόνια, να υπερνικήσει τον νόμο της βαρύτητας. Το καταλαβαίνεις. Ναι. Μην τον κρίζουμε τα σημαντικά κριτήρια. Και όχι μόνο της βαρύτητας. Ναι. Τον νόμο της αντινεύτωνας, ας πούμε. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα με το συλλαλητήριο. Μου λέει ο Μίκης, θα κάνω αυτό, ξέρω εγώ, θα πάω. Θα κάνω με το. Τότε, με τη σπίθα κλπ. Ναι. Του λέω, δεν είσαι ανάγκη καμιά σπίθα, ρε. Του λέω. Θα πεις ότι θα πάω στα προπήλαια στις 6 ώρα, στις 2 Φεβρουαρίου, ξέρω, 12, δεν θυμάμαι πόσο. 2 Φεβρουαρίου και θα γίνει η επανάσταση. Τον πήρα, αλλά το πίστευε αυτό. Ότι θα γίνει χαμός. Αυτός δεν το πίστευε. Και σπέβδει ο Πρίτανης, το καλύπτει ο Πελεγρίνης. Και ο Γιώργος ο Κασιμάς, δηλαδή τρεις φίλοι μου που δεν έχουν καμία σχέση με κανένα κόμμα κλπ. Τρεις κολλητοί μου, ας πούμε. Και κάνουν αυτή την εκδήλωση. Του λέει θα γίνει χαμός, θα γίνει σεισμός. Μετά τι. Αυτοί δεν ξέρανε μετά τι, ας πούμε. Δηλαδή, του λέω θα γίνει κάτι που δεν το διανοείστε. Και πραγματικά, παιδιά, είναι επανάσταση πολυεθρόνα. Του λέω εσύ Μίκη, θα πας να κάτσεις. Άμα κάτσεις, θα μαζευτεί όλος ο κόσμος. Ήταν η εποχή τότε, φόρτιση. Ο κόσμος ήθελε να εκφραστεί. Ναι, αλλά ήταν η πιο ακραία αντιμνημονιακή. Λοιπόν, πρόσεξα να δεις. Αυτή καπελώθηκε από άλλες δυνάμεις στην πορεία. Έτσι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή από ακροδεξιούς, από αντιπολιτικές δυνάμεις. Είχε πορεία δίπλα και ναι. Έφυγε και πήγε και ενώθηκε. Ναι, λοιπόν, καπελώθηκε και μάλιστα μου λέει ο Μίκης την ίδια μέρα. Μου λέει εσύ, αυτή δεν τραγουδάνε το δωράκι μου. Τραγουδάνε άλλα κλπ. Το λέω εσύ. Δηλαδή, σου λέει είναι αντικομμουνιστές ή ξέρω εγώ είναι δεξιοί, ας πούμε. Οτιδήποτε μπορεί να φανεί. Αντιπολιτικές δυνάμεις. Εάν αυτή η εκδήλωση, προσέξτε τώρα να καταλάβετε πώς γράφει η ιστορία, είχε καθοδήγηση, πολιτική καθοδήγηση. Καθιστική ήρεμη διαμαρτυρία γύρω από τη Βουλή. Και πήγαινε μία λίστα 5 αιτημάτων και απαιτούσε από το Κοινοβούλιο να γίνει ψήφισμα του Κοινοβουλίου, που να λέει ρεαλιστικά αιτήματα. Αυτό που λέμε σήμερα αναθεώρηση των δανειακών συμβάσεων, ξέρω εγώ, η μερική διαγραφή του χρέους, ο αναπρογραμματισμός του χρέους, ένα μικρό new deal, ας πούμε, επενδυτικό, ρευστότητα, τάδε, τάδε, τάδε. Και όπως έκαναν το στρατιωτικό σύνδεσμος το 1909, ούτε την κυβέρνηση έριξε, ούτε ακρότες, ούτε το βασιλιά έδιωξε, αλλά έφερε μια επανάσταση. Θα μπορούσε να συμβάλλει. Τι έγινε όμως τότε. Καπελώθηκε από άλλες δυνάμεις. Την τελευταία στιγμή όμως, μέχρι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε πάρει μυρωδιά. Τη δυναμική που είχε η πλατεία. Είχε μια επιφύλαξη ότι έβλεπε και αυτά τα φαινόμενα. Τα αντιπολιτικά, τα αντιαριστερά, τα αναρχοαυτόνομα, όλο αυτό το χάλι, ας πούμε. Και εκείνη τη στιγμή πετιέται ο ΣΥΡΙΖΑ και του λέει: δεν το μαζεύουμε να το κεφαλοποιήσουμε εμείς. Και του λέει ο Μίκης: μετά τι. Του λέω: ο ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι, τι μετά τη Μίκη τώρα, τίποτα. Θα μπει στο ψηφοδέλτιο και εσύ να πάρουμε τον πόνους, του λέει ο Τσίπρας. να πάρουμε, ξέρω να πούμε πρώτη, να πάρουμε τον πόνους των 50 ευρώ. Να το κάνετε τι, του λέει ο Μίκης. Να το κάνετε τι. Μου λέτε εγώ να βάλω το κεφάλι στο σακί για να πάρετε τον πόνο, να πάρετε εξουσία. Την κάνετε τι. Θα σας θέσω 4-5 ερωτήματα και τους θέτει. Πού θα βρείτε την επομένη τα λεφτά. Πού θα βρείτε για πετρέλαιο. Πού θα βρείτε για φάρμακα. Πού θα πάτε έτσι κλπ. Και του λέω, Αλέξη, θα πάρουμε μαζί ένα αεροπλάνο να πάμε στη Ρωσία με τον Πούτιν να τα λύσουμε τα θέματα. Του λέω, Μίτσι, αντίο, καλά. Αντίο, δηλαδή ο Μίτσι μπορεί να λέει υπερβολές. Μπορεί να προσπαθεί να πετάξει, αλλά είναι προσγειωμένος. Ο Μίτσι είναι ρεαλιστής. Ο Μίτσι είναι ο πιο ρεαλιστής από όλους. Σου λέει, ρε, εσείς ποια είναι η εναλλακτική λύση αύριο. Μην μου λέτε τρέλες. Φωνάξαμε τον κόσμο, γεμίσαμε την πλατεία και μετά τι, δεν έχουμε τίποτα. Ποια είναι τα. Να, αυτό είναι που πρέπει να απαντήσει τώρα. Τώρα τι λέει. Αυτό πρέπει να λύσει ο Τσίπρας και θα πρέπει να κάνουν όλη μια προσπάθεια. Στο μετά τι. Διότι κάνεις μια εκδήλωση, γεμίζεις την πλατεία και μετά ξέρεις τι κάνεις. Ναι. Τα κατάφερε βέβαια να κεφαλοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και φούσκωσε. Όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Έλληνες και τότε, η Χρυσή Αυγή. Τότε. Ναι, τότε. Τώρα... Δεν έχει σημασία. Αλλά πρέπει να καταλάβεις όταν ανεβαίνει ένα κύμα. Έτσι. Χωρίς να το δει. Το κύμα θα κατέβει. Το κύμα, είδατε προχθές, πήρε ένας ρεκόρ 30 μέτρα κύμα σέρφινγκ. Το είδες. Η πολιτική, στο έχω ξαναπεί, είναι σέρφινγκ, λέει ο Ανδρέας Παπανδρέου, στο όπλον κρίση σε μένα. Αλλά το σέρφινγκ 30 μέτρα που θα σε πετάξει στα βράχια, σε κάνει χαλκομανία. Το πώς χαλιναγωγείς, ας το πούμε έτσι, το κύμα και βγάζεις ανανεώσιμη ενέργεια, αυτό είναι το μυστικό. Για να ξέρεις αυτά που σου λέω εγώ, αυτό είναι ο Μίκης που σου λέω εγώ. Μην τάζεις. Άρα δηλαδή ο Μίκης δεν έχει επαφές με το ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν είμαι το πας βρε, είσαι γάμο το Στάνιο, είσαι δεξιός. Ο Μίκης είναι πανεθνικός. Είναι με όλους. Αλλά σου ξαναλέω. Δεξιός, μπορεί. Πάει στην ταμπέλα. Αμέσως πάει να δεις αν έχει με το ΣΥΡΙΖΑ. Το πας αστυνομικό ρεπορτάζ. Με μένα έχει επαφές. Πάντα. Και εσύ τότε εκείνες τις μέρες μου λέει. Του λέω, εσύ, αν είχατε 5 αιτήματα ρεαλιστικά, αντί να λέτε τρέλες. Αυτά που λέγανε οι σύλλογοι, κάψτε το αυτό, ότι κάνετε. Θα γινόταν μεγάλη ανατροπή. Δηλαδή μια λίστα 5 ρεαλιστικών αιτημάτων. Μα και εγώ στην αρχή το Σύνταγμα ξεκίνησε από μένα να είσαι υπόψη, δυστυχώς. Δηλαδή, στην αρχή είχε ένα θορμητισμό. Ελπίζω. Τους όρεσες, κάντε 5 αιτήματα λογικά, η να απευθυνθείτε και στους εργαζόμενους Γερμανίας. Η πείτε, Χούντα δεν τελείωσε το 73-74. Ναι, ναι. Δηλαδή, κατάλαβες, μιλάμε πράγματα και μια γελέζη για Χούντα. Θα σας πω, επειδή σήμερα είναι η επέτειος του Χίτλερ, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος. Της ανόδου του Χίτλερ στην εξουσία. Χθες ήτανε. Χθες λένε τα παιδιά εδώ. Λοιπόν. Ακούστε να σας πω και γιατί έχει τώρα τα γεγονότα με το πάμε και ξέρω εγώ. Πάντα εγώ θα είμαι αλληλέγγυος με τους, τέλος πάντων, με τους κομμουνιστές. Δεν έχει σημασία όμως, προσέξτε. Θα μας λέει, πες γιατί να λέγαμε. Τι, ναι, θα σας πω τι λέει η ιστορία, να μην το ξεχνάει κανείς αυτό. Ο Μεσοπόλεμος, τώρα και ζούμε ένα πιο ήπιο νέο Μεσοπόλεμο στην Ευρώπη. Έτσι, ένα νέο πιο ήπιο βέβαια. Καμιά σχέση, ας πούμε. Εντάξει, αλλά έχει κάτι από το Μεσοπόλεμο. Την ανεργία, την ύφεση, όλα αυτά τα προβλήματα κλπ. Τότε συνέβη κάτι συγκλονιστικό που η κομμουνιστική αριστερά το έχει αποκηρύξει με τα αυδελιγμίας. Κατά ένα απίστευτο τρόπο, το έκτο συνέδριο της κομμουνιστικής διεθνούς της Κομιντέρν αποφάσισε τη γραμμή τι Μπρούνινγκ, τι Χίτλερ. Τι Μπρούνινγκ, δηλαδή τι τρικομματική κυβέρνηση σήμερα, τι Χούντα. Το λες στο βιβλίο σου. Έτσι, το βλέπεις στο όπλον κρίσης που τα διηγείται με περιβάλλον. Τι γινόταν λοιπόν τότε. Πρώτος εχθρός της σοσιαλδημοκρατία. Τότε λοιπόν αυτό που λέμε των άκρων, τα δύο άκρα ενισχύει τα δύο άκρα, δεν είναι όπως πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι ανακατεύεται, δεν εννοούμε το ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε τι γινόταν τότε. Οι πιο ακραίες πτέρυγες του επαναστατικού κινήματος, ας πούμε, πηγαίνουν και καταλαμβάνουν ένα υπουργείο. Η αστυνομία άρχισε λοιπόν το παιχνίδι της έντασης. Η αστυνομία επενέβαινε. Μετά από την αστυνομία άρχισαν οι παραστρατιωτικές οργανώσεις. Μετά τα τάγματα εφόδου. Πέφτει λοιπόν στην παγίδα η κομμουνιστική αριστερά τότε. Άλλοτε άλλαξε τη γραμμή, υιοθέτησε το 7ο συνέδριο, το 9ο αντιφασιστικό μέτωπο. Η ρήξη λοιπόν μέσα στην αριστερά σοσιαλιστών κομμουνιστών έφερε το Χίτλερ. Και η γραμμή, τη τρικομματική κυβέρνηση, τη Χούντα που λένε σήμερα ορισμένη με επιπόλαιο τρόπο χωρίς να έχουν αίσθηση της ιστορίας. Άρα την λοιπόν, προσοχή, προσοχή, προσοχή, ποτέ το κουκουέ του Φλωράκη δεν πήγαινε να καταλαμβάνει η υπουργεία. Αυτό δεν σημαίνει πρέπει να τους δικάσουν τους ανθρώπους σήμερα. Πρέπει να χρειάζεται μια επίοικια και μια ανοχή. Είναι η κατάσταση έτσι. Δεν βοηθούν το κουκουέ έτσι. Εγώ και στις εκλογές έλεγα ψηφίστερα να βγει το κουκουέ να βγάλει κανένα βουλευτή. Όλοι το ξέρουν αυτό το κουκουέ. Προσπαθούν να καταλάβουν. Προσπαθούσα να τους βοηθήσω. Το και τους λέω, είναι δυνατόν η Κρήτη να μην έχει ένα βουλευτή του κουκουέ. Εντάξει, ψηφίζετε ο ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρεται. Βάλτε να πάει στο διάλογο να πάρει το κουκουέ. Και μου λέγανε μίμη κουκουέδες 60 χρόνια. Μου λέγανε μίμη, εγώ περίμενα 3 χρόνια. Να βγάλω ένα μεροκάματο και ερχόταν τα κουραζιερόπλια και δεν μπορούσα να πατήσω στο Ηράκλειο. Ξέρεις πόσο έχασε το κουκουέ, επειδή ο σύντροφός μου Σάβας και μερικοί άλλοι κάνανε αυτές τις γυμναστικές επιδείξεις με τα κουραζιερόπλια. Και πού το καταντήσατε ρε το κουκουέ το ιστορικό. Στην εξαφάνιση. Άρα λοιπόν λέω μεν κατά της αστυνο οποιοδήποτε, αλλά πρέπει να ξέρεις το παιχνίδι πώς παίζεται. Δηλαδή κάνει ο ένας έτσι, ο άλλος κάνει το διπλάσιο. Και μετά ο άλλος και μετά. Το παιχνίδι της έντασης δεν βοηθάει την κομμουνιστική αριστερά, δεν βοηθάει το εργατικό κίνημα. Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Συνεχίσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. 10 και 32 πρώτα λεπτά. Η κυρία Ηλιάνα Σκεδά θα μας πει αμέσως σε τίτλους τις ειδήσεις. Και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε για το ΚΚΕ. Έχει και ένα πολύ ωραίο θέμα τα νέα σήμερα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πάμε. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι. Τραγούδι. Το αφιερώνουμε σε όλες τις ακροάτριες μας. Καλδάρας και Αργυρόπουλος. Και αυτές που μας βρίζουν, που μας ακούνε και αυτές που μας ακούνε. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που εσένα ποιος σε βρίζει σήμερα. Πώς δεν. Οι γυναίκες, όχι, οι άντρες όμως. Καμιά γυναίκα ζηλεύουν μπορεί να σε βρίζει, γιατί έχεις κάνει και ματσαραγγιά στα νιάτα σου, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σας θυμίζω πριν συνεχίσουμε την κουβέντα ότι έχω ένα τραπέζι για σας για δύο άτομα στο εστιατόριο Ξύλινο. Είναι ένα εστιατόριο που ειδικεύεται στις ποικιλίες κρέατος. Βρίσκεται στο Καλαμάκι, στην οδό Θοκυδίδου 32. Πολύ καλό κρέας σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Ένα τραπέζι για δύο άτομα, όποτε θέλετε εσείς θα πάτε. Γράφετε Βήμα FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε Ξύλινο, το όνομά σας. Γράψτε και μια καλημέρα εκεί πέρα, στο μίμη τίποτα. Και στείλτε τα όλα αυτά στο 54010. Στον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Την παραγωγή της εκπομπής έχει η κυρία Πέρσα Μπόλια. Τα τραγούδια, τα υπέροχα που ακούτε, διαλέγει ο Σπύρος Σεραφείμ. Η κυρία Φούλα Βαρδάκη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Της τηλεφωνείτε στο 211-365-99-95 και είπαμε, γραπτά μηνύματα στο 54010. Τώρα που λέτε, που λέει κρέας, κάθε πότε τρώγατε κρέας εσείς όταν ήταν μικρή? Το Πάσχα. Κότα μπορείς να φας πιο, αλλά κρέας δύο φορές, τρεις το χρόνο, τέσσερις. Τόσο λίγο. Όταν σφάζαμε, πρέπει να σφάξεις να φας, πώς, στα χωριά μας. Όταν σφάζεις τα γουρούνια ή όταν σφάζεις ανάλογα. Αλλά κότα θα φας. Τώρα είδες που τρώμε μέρα παραμέρα τρώνε κρέας. Μη με ερεθίζεις τώρα γιατί νευριάζω. Γιατί μη με νευρία, γιατί έχουμε να πούμε σοβαρά θέματα, έχουμε εξελίξει στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό δεν είναι σοβαρό, ήταν κρέας. Ενδιαφέροντα πράγματα, ήθελα να βρίσω τον Μπάγκαλο. Άμα είναι καλό το κρέας. Ο οποίος δεν υπεράσπισε στους επαρχιώτες προχθές. Εγώ. Αυτός ο άθλιος είπε, έχει δίκιο ότι, ας το πούμε έτσι, νεόπλουτοι ανακαλύψανε την άστακο μακαρόνα, αλλά να του πει του Μπάγκαλου ότι η ανάγκη καθορίζει το φαΐ. Ακριβώς. Όταν ο άλλος είναι στη θάλασσα και βγάζει ψάρι και δεν μπορεί να το εμπορευτεί και το τρώει, θα το φάει μια ρε Μπάγκαλε βραστό, θα το φάει μια ψητό, μετά μαθαίνει και λέει αν έχω άσπρο λευκό ψάρι δεν του βάζω και μπάμιας. Ναι, μετά ξαναλέει δεν του βάζω για να το κάνω πλακή αν έχω κρεμμύδια, ξέρω εγώ, ό,τι έχει ο καθένας τρώει. Να του βάζεις με, ή μετά σκέφτεται ακόμα πιο χειρότερα. Για να δοκιμάσω, βγάζει αγκινάρες πολλές και πέφτουν τα μπαρμπούνια παλιά. Πέντε μέρες η μπαρμπούνια γεμίζει ο τόπος μπαρμπούνια και δεν τα κάνεις, δεν είχε και ψυγεία. Πρόσεξε τώρα. Και λες, για κάνε αυγολέμονο μπαρμπούνι με αγκινάρα να δεις ένα φαΐ απίστευτο, ε. Και ο Πάγκαλος τώρα που ξέρει ο Αρβανίτης θα μας πει και από φαΐ. Ή πρόσεξε, οι πειρατές. Οι πειρατές, οι θαλασσοπόροι. Οι πειρατές, οι θαλασσοπόροι κάνανε έτσι μία και βγάζανε καραβίδες ή αστακούσα άμα πέφτανε σε κοπάδι, ε. Εντάξει, πώς θα το φας? Έχεις αλεύρι, κάνεις μακαρόνια. Τα θαλασσινά με μακαρόνι είναι πολύ λαϊκό φαγητό. Οι Βενετσιάνοι, εμείς είμαστε Βενετσιάνοι, δεν είμαστε Αρβανίτες. Δεν θέλει να πει αυτό. Οι Βενετσιάνοι και η Κρήτη, ναι ρε παιδί μου, οι Βενετσιάνοι και η Κρήτη έστρωγε αστακό ή άμα είχε, δηλαδή και όποιος είχε τα παραλιακά, θα φας με τα μακαρόνια που τα έκανε στο χέρι. Το ίδιο όταν ο Κάστρο μπήκε στην Αβάνα, έκανε το αγαπημένο του φαγητό που το κάνω κι εγώ μερακλείδικα. Δηλαδή θα βάλω το μακαρόνι ελαφρά, τίποτα, μια βράση να πάρει, το βγάλεις αμέσως να είναι στεγνό, να είναι σκληρό. Αλντέντε. Με θαλασσινά μέσα ή ό,τι έχεις θαλασσινά ή καραβίδα, οτιδήποτε. Με κηδόνια. Το βάλεις και ένα, οτιδήποτε, ένα κομμάτι τυρί για να μην βγαίνει η μυρωδιά, άμα είναι φρέσκο και ωραίο, τα διπλώνεις στο λαδόκολα και τα βάζεις, βγαίνει ένα λουκούμι, έτσι δεν είναι? Άλλο λέει ο Πάγκαλος. Ο Λαζάρο από τον Πειραιά, ο παλιά σύντροφος, να πούμε ο Λαζάρο. Τώρα ο Πάγκαλος λέει φύρμα. Ότι κακός σου... βέβαια το είπε για τον Βασίλη, γιατί δεν έχει καμία σχέση. Έχει φάει μπακαλιάρο. Πώς άκουσε όμως. Συνταγές μπακαλιάρο. Λέει ότι γεμίσαμε, λέει, αστακό μακαρονάδες. Έχει δίκιο, ρε παιδί. Κάνε... Α, εντάξει. Στο μικροαστισμό. Το λες για άλλο λόγο. Ναι, τώρα τα λέμε αυτά. Λοιπόν, να υπερασπίζει περισσότερο την επαρχία. Δεν την υπερασπίζει. Έχετε φάει μπακαλιάρο ποτέ με μάραθο? Τι ωραίο φαΐ είναι, να δείτε. Έτσι είναι λοιπόν. Η φτώχεια σε κάνει και επινοεί συνταγές και καταστάσεις. Φαγκρί, γιουβέτσι. Τα πάντα, ρε. Σου ξαναλέω, άμα ξέρεις να το κάνεις πλακή το ψάρι το καλό. Ωραίο. Δεν τρώει. Διότι ακόμα αυτό που λένε τώρα στα κομμάτια, έχει δίκιο ο Πάγκαλος. Κάνει στα κομμάτια, διότι είναι, άμα είναι κατευθυνμένοι ή έρθετε από τον Ατλαντικό κλπ. 60 ευρώ. Θα σας πω το κυριότερο απ' όλα. Για να ξέρετε όσοι είστε μερακλείδες. Ανοίγει τον αστακό στη μέση. Ναι. Και πιάνεις μικρά κρεμμυδάκια από τα μικροσκοπικά κρεμμυδάκια και το βάζεις μέσα σαν στιφάδο. Ναι. Να φας αστακό στιφάδο, Πάγκαλε, θα πέσεις ξερός, ρε. Θα πέσεις ξερός. Αυτό δεν το έχω φάει. Με πιπεριά καυτή που τραβάει κρασί. Δεν μπορείς να τρως Λέμε τώρα ο κόσμος δεν έχει να φάει και σου λέει, σας τα ακούς. Ναι, τι να κάνουμε. Άμα άλλος είναι ψαράς. Λέμε τώρα εποχές. Εκεί στο Γαβαθά, έξω από την Ερεσόπουλη, λέγε. Συνέχεια στα ακούς βγάζει. Μα το ξέρω, άμα δεν έχει πρόταση. Ποιο φτηνό είναι αυτό. Τα παλιά χρόνια δεν υπήρχαν τα αεροπλάνα, ούτε τι. Κατάλαβες. Και ο κόσμος είχε μάθει να του ψήνει με όλους τους τρόπους. Δεν μου λες τώρα, ρωτάει και ένας εδώ ακροατής. Το Δουνουτού είπε ότι η συνταγή ήταν λάθος. Ο πλουμπεσιαστής που βάλανε ήταν λάθος. Εσύ πιστεύεις ότι δηλαδή, το Δουνουτού δεν ήξερε. Δεν ξέρω αν ήξερε ή όχι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, ρωτάει. Βεβαίως. Και αυτό που λέει ο Τσίπρας, ότι θα τα στραφεί η Γερμανία, πρέπει να στηρίξουμε το Δουνουτού για να στραφεί κατά τη Γερμανία. Θα σας πω μερικά πράγματα. Έχει ουσία. Τα ξέρετε καλά. Ο Τσίπρας τώρα, και λογικό είναι αυτό και θετικό, ανακαλύπτει. Ας το πούμε έτσι, τον Καραμαλή και τον Παπανδρέου του 2008-2009. Να στα εξηγήσουμε του σύντερου. Καλό είναι, ένα βήμα θα κάνει και το επόμενο. Δηλαδή, τι εννοώ. Τότε είχε τον Γκρούκμαν, τον Στίγκλιτς, τον Παπανδρέου, όλους αυτούς τους τύπους, έτσι. Που του λέγανε λεφτά υπάρχουν. Γιατί? Διότι ο Αμερικάνος, προσέξτε να δείτε, επειδή λένε και οι Ισιανοί. Τώρα η αριστερά είναι Αμερικανική στην Ελλάδα. Άμα είσαι στη Βουλή, χαίρεσαι να ακούς όλη μέρα να λένε, μα είναι δυνατόν οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Να λένε ο Γκρούκμαν και ο Τάδε και ο Ρουμπινί και τέτοια και ξέρω τι τρελαίνομαι. Προσέξτε. Γιατί... Α, τώρα τι μου θύμισες. Το Kevin Featherstone. Σου θυμίζει τίποτα το όνομα. Εντάξει, μωρή κουτσομπόλα. Ω, κουτσομπόλα. Να το πω να το βγάλω. Άσε με να πω εδώ καμιά. Όχι, άσε με να το πω εδώ. Μ' αφήνει. Δεν θέλω να σε διακόπτω, αλλά τώρα έχω φαντώσει. Λοιπόν, υπάρχει ένας καθηγητής στο London School of Economics που λέγεται Kevin Featherstone. Γνωστός καθηγητής. Ήταν στις επιτροπές του Παπανδρέου. Διαβάζω, έδειξε μια συνέντευξη χθες και λέει: η τελευταία ελπίδα της Ελλάδος έχει ονοματεπώνυμο. Αντώνης Σαμαράς. Μάλιστα. Λοιπόν. Το φοβερό, ξέρεις ποιο είναι? Ότι ακριβώς το ίδιο έχει πει για τον Παπανδρέου πριν από 2 χρόνια. Και για τον Καραμαλή. Και πριν από 4 χρόνια είχαμε πάει μαζί με τον Καραμαλή στο Λέλεσσα. Γιατί η αριστερά είναι Αμερικανική. Τι είναι αυτή η καθηγητή. Μέσω του Κέινσιανισμού, προσέξτε. Άλλο κακομίρισε ο Κέινς, όπως θα διαβάσετε στο όπλο κρίση. Λέει ότι κάνουμε επεκτατική πολιτική, όταν μπορούμε προφανώς, όταν έχουμε υπεραποταμίευση, ή εμείς ή κάποιοι άλλοι που μας τα δίνουν τα λεφτά, και ταυτόχρονα έχουμε υποαπασχόληση ανθρώπων και μηχανών. Εμείς το δεύτερο το έχουμε, έτσι δεν είναι? Έχουμε υποαπασχόληση ανθρώπων και μηχανών. Λεφτά δεν έχουμε. Αλλά δεν έχουμε λεφτά, ούτε μπορούμε να κόψουμε όπως οι Αμερικανοί. Έτσι. Ούτε είμαστε Αμερικανοί οι οποίοι θέλουν, δεν θέλουν, οι Κινέζοι θα πάνε να αγοράσουν ομόλογα Αμερικανικά για λόγους άλλους. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι διαφορετικό. Το πρόβλημα του κέινσιανισμού στην Ελλάδα μπορεί να είναι στο επίπεδο της Ευρώπης, δεν μπορεί να είναι όταν δεν έχεις λεφτά. Και προσέξτε ποιο είναι το μοιραίο λάθος που έλεγα τότε στο πρόεδρε και πριν, που έλεγα είναι αλχημίες πρόεδρε. Ο Κέινς έχει πει ότι ο πολλαπλασιαστής καμιά φορά είναι και αρνητικός. Δηλαδή προσέξτε, εάν υποθέσουμε τώρα πώς θα καθορίσεις αν η επεκτατική πολιτική κέινσιανή είναι θετική ή οδηγεί σε αρνητικά. Ο Καραμαλής, που του τα είχα πει ο Κώστα. Του λέγανε, ρε, όταν έχει κρίση, κάνει επεκτατική πολιτική. Λέει ο Καραμαλής. Και τώρα και ο Λογοσκούρ που είναι νεοφιλελεύθερος. Του έλεγα. Προσέξτε να δείτε, η επεκτατική πολιτική αποδίδει μόνο όταν το επιτόκιο που δανείζει για να το ρίξει τα λεφτά στην αγορά είναι χαμηλότερο από το δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης. Προσέξτε, εάν δανείζομαι με ένα υπερβολικό επιτόκιο και ταυτόχρονα τα λεφτά που ρίχνω στην αγορά αποτίθεται για να σηκώσω την οικονομία αυξάνουν τις υπερεισαγωγές. Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό και έτσι έχουμε και επεκτατική πολιτική και ύφεση και ανεργία όπως συνέβαινε. Το καταλάβατε? Ναι. Αυτές τις μαλακές τους έλεγε του Παπανδρέου, ο Γκρούκμαν και ο Στίγκλιτς, αυτοί οι απίθανοι τύποι να πούμε που έχουν πάρει Νόμπελ. Το καταλαβαίνετε αυτό, ρε, εσείς? Συνέλθετε, έχετε ένα επαρχιωτισμό μαθητερό. Και η εφημερίδα σας, ρε. Καλά κάνει. Δεν έδινε σε καμία δυνατότητα. Εγώ δεν είχα καμία δυνατότητα το 2008 να μιλήσω. Που έβγαζε τα βιλιά ή τα φώναζε αυτά. Εσύ δεν παίρνετε συνέχεια συνέντευξη από το Στίγκλιτς. Το Στίγκλιτς, το Στίγκλιτς. Φάτε Στίγκλιτς, μαλάκες. Γιατί λοιπόν, όχι γιατί ενευριάζουμε αυτόν τον επαρχιωτισμό και ο φίλος μου Τζίμας. Τώρα τι θα κάνουμε? Εσείς! Τώρα! Μπορούμε να διεκδικήσουμε αλλαγή της συνταγής ή όχι? Τώρα, ακούστε. Και επειδή δεν ξέρετε το νομισματικό ταμείο ότι είναι. Ότι, αφού επίτηδες το κάνανε. Επίτηδες το κάνανε την ύφεση. Γιατί? Αυτό είναι η εσωτερική υποτίμηση. Σου λέει ρε, πού θα σας κόψω 30%. Θα σας κατεβάσω 30% να ξεκινήσετε από ένα άλλο σημείο να είστε ανταγωνιστή, υποτίθεται κλπ. Δεν ήξερε το νομισματικό ταμείο. Όλη μέρα τα λέγαμε. Εγώ είχα πει στη Βουλή τότε. Ωραίο θεώρημα, παντελώς ανεφάρμοστο. Είναι ένα νόμο στα μαθηματικά. Δηλαδή ένα σύστημα αμοιβαίων προσπίσεων, να δώσω λεφτά, λίγα από αυτά. Τώρα αυτά μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Πώς το είπες, σύστημα αμοιβαίων προσπίσεων. Λέει στα μαθηματικά έχουμε ένα θεώρημα που λέει ωραίο θεώρημα, παντελώς ανεφάρμοστο. Η εγχείρηση πέθανε, ο ασθενή πέθανε. Όχι, είναι ένα μαθηματικό, είναι τα μαθηματικά, α πούμε, του μπιλιάρδου σε καμπύλη κυρτή επιφάνεια. Αμοιβαίων προσπίσεων, γαμό. Ένα σύστημα, αυτά τα έλεγα τότε. Λοιπόν, ακούστε. Τώρα έχουμε μια κατάσταση καινούρια, θέλω να την ακούσουν οι ακροατές. Ναι. όταν έγραφα το όπλον κρίση και στα ανέλια εδώ πάλι, είχαν φύγει το πρώτο οχτάμινο του 10, του 12, με συγχωρείτε, 400 δισεκατομμύρια από την Ευρώπη, από την περιφέρεια της Ευρώπης προς το κέντρο και προς τα έξω. Δηλαδή το ευρώ με την κουκουβάγια πήγαινε να γίνει ευρώ με γεράκι για να σωθεί. Αν γίνει οτιδήποτε ατύχημα, ναι, εκεί θα αναβαθμιστεί η περιουσία του 30%, τώρα εδώ, εδώ θα πέσει 70%. Τώρα έχουμε τον Δεκέμβριο και λίγο τον επέστρεψαν 100 δισεκατομμύρια. Έχουμε μια αλλαγή κλίματος, μια επιστροφή δικαιωμάτων. Δεν ξέρουμε αν είναι προάγγελος μιας ανάκαμψης στην Ευρώπη. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα χάσμα πραγματικής οικονομίας και αγορών. Έτσι. Άρα βρισκόμαστε σε μια εξέλιξη, σε μια καινούρια φάση που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Μπορεί να έχουμε θετικές εξελίξεις σχετικά σύντομα, όχι όμως για την Ελλάδα άμεσα, να φανεί στη ζωή των ανθρώπων κλπ. Διαμορφώνεται όμως ένα κλίμα, δηλαδή ξανάρχονται λεφτά πίσω. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι πάνε σε άμεσες ξένες επενδύσεις, δηλαδή αυτό που θέλουμε εμείς, να πάρουν να διαρθρώσουν ελληνικές επιχειρήσεις, να αγοράσουν επιχειρήσεις, να επενδύσουν. Όμως μπαίνουν τα λεφτά μέσα. Είναι μια καινούρια πραγματικότητα στην Ελλάδα. Από τα σεντούκια βγάλανε το Δεκέμβριο 5,7 δισεκατομμύρια ο κόσμος και τα ξαναγύρισε στις τράπεζες. Αυτό το, τα πρώτα αεράκι αισιοδοξίας, ναι, μικρό αεράκι αισιοδοξίας πρέπει να το θρέψουμε και να μην το καταστρέψουμε με επιπόλαιες πολιτικές ενέργειες, ότι υπάρχει κίνδυνος πολιτικού ατυχήματος και κοινωνικού ατυχήματος στην Ελλάδα και στην Ιταλία, και αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Βήμα FM. Πες και το άλλο. Αυτό λέει ο Τσίπρας. Πρέπει να στραφεί. Τώρα να στηρίξουμε τον Δονουτού, να στραφούμε εναντίον της Γερμανίας. Είναι εφικτό. Ρε Τσίπρα, τέξτε, ο καθένας, μην δείτε ότι λένε οι πολιτικοί. Όπως είπε τώρα, εκλογές. Φυσικό είναι, ήθελε να φάει ότι η συντέλεια του κόσμου θα γίνει τον Μάρτιο και σου λέει τώρα άστε να γίνει τον Ιούνιο και έτσι περνάει η δουλειά. Προσέξτε, είναι πιο, ζούμε στην εποχή της αλληλεξάρτησης και της πολυπλοκότητας. Έχουμε κάποιους βαθμούς ελευθερίας, μπορούμε να τους αυξήσουμε. Και με αυτό που λέμε το δούνο του λέει έτσι, να το εκμεταλλευτούμε σε ένα φάκελο εθνικής επαναδιαπραγμάτευσης που λέει ο λόγος, ας πούμε. Προσέξτε όμως πόσο περίπλοκα είναι τα πράγματα. Το δούνο του στην Ελλάδα μας το φέρει η Γερμανία, για να ξέρετε. Ο Βάιντεμαν, που σας έχω ξαναπεί, παρά την άποψη του Σόιμπλε, ο Σόιμπλε ήταν κατά. Άραστε, πρωτού πάει στην Αμερική ο Αλέξης, πέρασε από το Σόιμπλε να του πει τα κάλαντα. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, καλώς. Εγώ... Ποιος είπε τα κάλαντα στον άλλον? Εγώ λέω ότι ο Σόιμπλε είπε τα κάλαντα στον Αλέξη. Το είπε ο Αλέξης, του τα είπε τα κάλαντα και καλά έκανε. Έτσι. Άρα ξέρει πολύ καλά πώς. Προσέξτε, ο Βάιντεμαν, ο οποίος μάλλον τώρα σας το λέω 100% αυτό. Έχω πηγές ανεξάρτητες, δεν μπορώ να σας πω όλες μου τις πηγές. Γιατί ένας Γερμανός μεγάλος έχει παντρευτεί συμπατριώτησά μου. Λοιπόν, που είναι στο Target 2 και είναι επικεφαλής στην Τράπεζα Διακανονισμών. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ο Βάιντεμαν μάλλον πήδαγε τη Μέρκελ μεταξύ μας, μην τα βγάλετε μετά. Ναι, όπως σας τα λέω τώρα. Λοιπόν, λύσαξε αυτό το IMF, να πάμε στο IMF, διότι δεν μπορούμε, εμείς δεν έχουμε μηχανισμούς. Οι Γερμανοί λοιπόν μας το φέρνουν το IMF. Προσέξτε. Οι Αμερικάνοι, για να καταλάβετε πόσο αλληλεξάρτηση είναι ο κόσμος, λένε στους Βρετανούς που λένε να φύγουμε από την Ευρώπη, θα κάνουμε. Λένε, εάν Κάμερον τολμήσεις και βγάλεις τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέχνα την προνομιακή σχέση που έχεις με την Αμερική. Και την ίδια στιγμή αυτοί που συζητάμε, οι Αμερικάνοι κάνουν μυστικές συνομιλίες με τους Γερμανούς για τη διατλαντική ενιαία οικονομική ζώνη Ευρώπης Ηνωμένων Πολιτειών, που θα βάλει τα στάνταρ στο εμπόριο έναντι της Κίνας. Και λέω, έπρεπε να πάμε και στην Κίνα. Ήμουν πρόεδρος, σας το έχω ξαναπεί, της Ελληνοκινέζικης Επιτροπής Φιλίας και μου κόψαν την καλημέρα, με διώξανε. Δεν με θέλουν οι Κινέζοι πλέον, διότι έβαλα το θέμα να κουρευτούν τα ομόλογα που ήταν δικά τους, ή ξέρω εγώ να μας δανείσουν οι Κινέζοι. Δεν θέλανε. Προσέξτε, οι Κινέζοι πιέζουν τους Αμερικάνους, τους Ευρωπαίους να ακολουθήσουμε πολιτικές λιτότητες για να διατηρήσουν τα ομόλογα την αξία τους που έχουν αγοράσει από την Ευρώπη και την Αμερική. Ο Ομπάμα πιέζεται τους. Άρα ζούμε σε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό. Πρέπει να ξέρουμε τους βαθμούς ελευθερίας που έχουμε, τις συγκλίσεις, τις αντιθέσεις. Δηλαδή, εκμεταλλευόμαστε αντιθέσεις που έχει, ξέρω εγώ, η Αμερική πρέπει με τη Γερμανία, αλλά είναι αντίθεση μέσα στη συνεργασία και συνεργασία μέσα στην αντίθεση. Δεν ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Λένε τώρα, αρχίζουν τώρα για να κλείσουν το στόμα αυτών που θα φωνάζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο Τσίπρας κάνει πάση τόσο θετικές κινήσεις που θέλουν, όμως δεν φτάνουν αυτά. Αυτά είναι κορυφής δημοσίες. Ρεαλιστικές. Ναι, λένε τώρα εκμεταλλευόμαστε εδώ εμπειριαλιστές αντιθέσεις. Δηλαδή, άρες, νάρες, κουκουνάρες του 70 συζήτηση με κατάσταση. Πρωτόγονη, νεάτερταλ ιδεολογική συζήτηση. Φτάνει. Μια απορία 10 δευτερόλεπτα μόνο να μου απαντήσει. Όταν λες πίδαγε, εννοείς με την πολιτική έννοια του? Όχι, ή με την πραγματική. Λέω τώρα. Τώρα το καθαρίζεις. Μου λέγε κάποιος κουτσομπόλης, δεν ξέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσουμε. Το τραπέζι για δύο άτομα στο ξύλινο κέρδισε ο Αντώνης.